Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو På diskoteket På diskoteket هل هذا المكان غير محجوز؟ Är den här platsen ledig? Är den här platsen ledig? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Får jag sätta mig hos er? Får jag sätta mig hos er? بكل سرور. Gärna. Gärna. كيف وجدت الموسيقى؟ Vad tycker ni om musiken? Vad tycker ni om musiken? عالية قليلا. Lite för högljudd. Lite för högljudd. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Men bandet spelar väldigt bra. Men bandet spelar väldigt bra. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Är ni ofta här? Är ni ofta här? لا, هذه هي المرة الأولى. Nej, det är första gången. Nej, det är första gången. لم أكن هنا من قبل أبدا. Jag har aldrig varit här förut. Jag har aldrig varit här förut. هل تريد أن ترقص؟ دانسانى. دانسانى. ممكن لاحقاً. senare kanske. senare kanske. لا أستطيع أن أرقص جيداً. jag kan inte dansa så bra. jag kan inte dansa så bra. هذا سهل جداً. Det är mycket enkelt. Det är mycket enkelt. أنا أريك. Jag ska visa er. Jag ska visa er. لا, في المرة القادمة. Nej, hellre en annan gång. Nej, hellre en annan gång. هل تنتظر أحدا؟ Väntar ni på någon? Väntar ni på någon? نعم, انتظر صديقي. Ja, på min vän. Ja, på min vän. ها هو يأتي هناك بالخلف. Där borta kommer han ju. Där borta kommer han ju.